วิธีหลับในสมาธิในหนังสือวิญญาณฉบับที่แล้วมาข้าพเจ้าได้อธิบายถึงลักษณะของการหลับในสมาธิแต่ยังไม่ได้อธิบายถึงวิธีฝึกว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถหลับในสมาธิได้เพราะฉะนั้นในฉบับนี้จะอธิบายถึงเรื่องนี้โดยตรงและก่อนที่จะอธิบายถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้ให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปเรียนถามโอปปาติกะท่านหนึ่งซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับที่อธิบายเรื่องที่แล้วมาสำหรับในตอนนี้ท่านได้อธิบายดังต่อไปนี้ก่อนอื่นเราจะต้องรู้เสียก่อนว่าในจำนวนคนที่มีความสนใจอยากจะฝึกสมาธิแม้จะมีเวลาและโอกาสที่จะฝึกและแม้จะได้ครูที่ดีในการฝึกก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถหลับในสมาธิได้คนที่จะสามารถหลับในสมาธิได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้มาก่อนคือ 1. ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาแล้วโดยปกติเป็นคนพูดน้อยแต่ก็รู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างภายในขอบเขตที่เด็กอายุขนาดนั้นจะพึงเข้าใจได้แต่แล้วก็จะไม่พูดแม้ว่าตัวเองมีความรู้พอที่จะพูดได้และอยากพูดก็ตามแต่เมื่อเห็นว่าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็สามารถบังคับใจตนเองได้ไม่ให้พูดออกมาเป็นคนไม่มีปมเคืองหรือปมด้อยไม่มีความกดดันในเรื่องที่อยากจะพูดอีกนายหนึ่งเป็นคนที่บังคับตนเองได้รู้จักทำอะไรถูกต้องตามกาลเทศะคนที่บังคับตัวเองไม่ได้เมื่ออยากจะแสดงอะไรเพื่อจะอวดตัวเองหรือเพื่อจะให้คนอื่นสนใจหรือเพราะความกดดันซึ่งถ้าหากไม่พูดแล้วทนอยู่ไม่ได้ทั้งที่มันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครคนประเภทนี้เรียกว่าบังคับตัวเองไม่ได้เอาชนะความคิดของตัวเองไม่ได้คนประเภทนี้ไม่สามารถที่จะเอามาฝึกให้ถึงขั้นหลับในสมาธิได้ถ้าหากเขายังไม่เลิกนิสัยอันนั้นคนที่พูดอะไรพล่อยๆนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่รู้จักกาลเทศะไม่นึกถึงประโยชน์และความไม่มีประโยชน์เขาจะสนใจหรือไม่สนใจเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ได้นึกเสียก่อนคนประเภทนี้แสดงให้เห็นว่ามีความกดดันทางอารมณ์สูงความคิดไม่มีระเบียบความคิดไม่ละเอียดสุขุมคนอย่างนี้ที่ว่าฝึกสมาธิได้ยากก็เพราะแม้แต่เรื่องง่ายๆขนาดนี้ก็ไม่อาจที่จะบังคับใจของตัวเองได้แล้วฉะนั้นในเวลาฝึกสมาธิจริงๆก็ย่อมจะฝึกไม่ได้อยู่เองเพราะการฝึกสมาธิหมายถึงการหัดบังคับใจของตัวเองไม่ให้คิดอะไรอย่างอื่นถ้าจะคิดก็คิดแต่ในเรื่องที่กำหนดเอาไว้หรือที่ตั้งใจเอาไว้เท่านั้นซึ่งการที่จะทำอย่างนี้มันยากยิ่งกว่าการบังคับใจไม่ให้พูดในเรื่องซึ่งไม่มีสาระเพราะฉะนั้นในเมื่อเรื่องที่ง่ายกว่ายังทำไม่ได้เรื่องที่ยากกว่านี้จะทำได้อย่างไรอย่าลืมว่าคนที่จะฝึกสมาธิได้ดีจะต้องมีพื้นฐานความดีเหล่านี้มาก่อนตั้งแต่อายุยังน้อยการที่ต้องกำหนดไว้เช่นนี้ก็เพราะมีหลักอยู่ว่าคนที่จะฝึกสมาธิถึงขั้นที่จะหลับในสมาธิได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานดีมาตั้งแต่ชาติก่อนถ้าหากในชาติก่อนมีพื้นฐานมาไม่ดีมาถึงชาตินี้จะมาตั้งต้นฝึกสมาธิให้ได้ขั้นสูงเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะความเจริญในด้านจิตใจจะต้องเป็นไปตามพื้นฐานของมันเหมือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้คือต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องมีพื้นฐานสมบูรณ์ทุกด้านต้นไม้จึงจะออกดอกและออกลูกได้ความเจริญในด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาดีตั้งแต่ชาติก่อนก็ไม่ควรจะคิดว่าในชาตินี้ในเมื่อเราไม่มีโอกาสจะฝึกให้ถึงขั้นหลับในสมาธิได้ก็ไม่ควรจะฝึกแล้วเลยไม่สนใจและไม่พยายามที่จะฝึกการคิดแบบนี้ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเพราะถ้าหากเราไม่พยายามที่จะตั้งต้นตั้งแต่บัดนี้ในเมื่อเวลาและโอกาสมีอยู่ การที่จะฝึกสมาธิขั้นสูงให้ได้เป็นผลสำเร็จนั้นมันก็ยิ่งจะห่างไกลออกไปอีกทุกคนควรจะคิดว่าเราจะฝึกได้แค่ไหนอย่างไรหรือจะไม่ได้อะไรเลยก็ตามก็ควรจะพยายามฝึกสมาธิทุกคนเพราะถ้าคนไหนเมื่อได้ลงมือฝึกแล้ววิบากของสมาธิก็จะต้องเกิดขึ้นทุกขณะที่จิตเป็นสมาธิไม่มากก็น้อยแต่การที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงพื้นฐานดังที่กล่าวมานั้นข้าพเจ้าหมายถึงเฉพาะบุคคลที่ในเมื่อมีพื้นฐานมาดีอย่างนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฝึกแล้วก็จะสำเร็จได้รวดเร็วข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าถ้าฝึกสมาธิขั้นสูงไม่ได้ในชาตินี้หรือกว่าจะได้ก็ต้องใช้เวลานานก็ไม่ควรฝึกข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเช่นนี้และไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้าใจเช่นนี้ด้วยสองจะต้องเป็นคนฉลาดมาตั้งแต่กำเนิดจากข้อความที่กล่าวมาแล้วท่านจะเห็นได้ว่าคนที่จะฝึกสมาธิถึงขั้นหลับในสมาธิได้จะต้องเป็นคนที่พูดน้อยรู้จักกาลเทศะในการพูดและเป็นคนที่รู้หรือเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างภายในขอบเขตที่เด็กหรือคนอายุขนาดนี้ควรจะเข้าใจได้พื้นฐานอันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคนฉลาดเข้าใจอะไรได้รวดเร็วแต่จะเข้าใจได้ซึ้งแค่ไหนอย่างไรนั่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งคือถ้าหากเข้าใจอะไรได้รวดเร็วและซึ้งด้วยก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ลึกเมื่อถึงเวลาหลับก็จะสามารถหลับได้ลึกหรือหลับได้สนิทกว่าคนที่เข้าใจอะไรได้ไม่ลึกแต่อย่าลืมว่าพื้นฐานที่สำคัญก็คือเข้าใจอะไรได้รวดเร็วคุณสมบัติอันนี้จำเป็นมากทั้งนี้ก็เพราะคนที่จะสามารถเข้าสมาธิได้ดีนั้นจะต้องสามารถปัดอารมณ์หรือปัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปได้รวดเร็วคนที่จะทำได้อย่างนี้นอกจากจะมีสมาธิดีแล้วจะต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันอารมณ์ได้รวดเร็วจึงจะปัดออกไปได้ง่ายถ้าหากเข้าใจอะไรช้าใจยังไปคล้องหรือติดอยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งกว่าจะปัดอันนี้ออกอันใหม่ก็เข้ามาอีกและกว่าจะปัดอันใหม่ออกไปอารมณ์อีกอันหนึ่งก็เข้ามาอีกตกลงว่าไม่อาจจะทำใจให้ว่างได้แต่สำหรับคนที่เข้าใจอะไรได้รวดเร็วจะปัดอารมณ์ออกไปได้รวดเร็วในเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์อันนั้นแล้วและอารมณ์อันใหม่แม้ว่ามันจะพยายามสอดแทรกเข้ามาแต่เพราะเหตุที่เข้าใจได้รวดเร็วพอมันจะโผล่ขึ้นมาก็รู้ตัวและเข้าใจชัดมันก็จะถูกปัดออกไปอย่างรวดเร็วโดยวิธีนี้เมื่อทำบ่อยๆมีความชำนาญมากขึ้นอารมณ์ต่างๆก็ไม่อาจที่จะแทรกเข้ามาได้และในที่สุดใจก็จะว่างอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คนที่จะฝึกสมาธิได้ดีจึงต้องเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ได้รวดเร็วและความฉลาดที่ว่านี้ต้องมีมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนซึ่งจะสังเกตได้ตั้งแต่วัยเด็กดังเช่นกรณีที่พูดมาแล้วว่าตั้งแต่เล็กมาแล้วเขาเป็นคนพูดน้อยรู้จักกาลเทศะในการพูดแต่ถึงแม้จะไม่พูดก็เข้าใจทุกอย่างอย่าลืมว่าเท่าที่พูดมานี้ข้าพเจ้าหมายถึงคนที่จะเอามาฝึกสมาธิในขั้นสูงให้ได้ผลโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไหนถึงแม้พื้นเดิมจะไม่ใช่คนฉลาดก็อาจจะเอามาฝึกได้แต่กว่าจะได้ผลมันจะช้ากว่าที่กล่าวมาแล้วสามต้องเป็นคนมีความคิดเป็นระเบียบคนที่จะฝึกสมาธิได้ดีนอกจากจะเป็นคนฉลาดรู้จักกาลเทศะในการพูดแล้วอีกข้อหนึ่งที่จำเป็นมากก็คือจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นระเบียบซึ่งหมายความว่าเวลาจะคิดอะไรคิดทีละอย่างคิดเป็นเรื่องๆไม่สับสนอันไหนยังไม่เข้าใจหรือยังไม่แจ่มแจ้งก็พยายามคิดหลายๆครั้งอยู่ในเรื่องนั้นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งและเรื่องที่นำมาคิดนั้น ก็ติดต่อเป็นเรื่องอันเดียวกันซึ่งทำให้เข้าใจในเรื่องนั้นโดยง่ายชัดเจนคนที่มีความคิดกระโดดเป็นห่วงๆเรื่องนี้ยังไม่ทันที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งยังไม่ทันจะคิดให้ละเอียดก็กระโดดไปหาเรื่องอื่นคนที่มีพื้นฐานอย่างนี้จะฝึกสมาธิเอาดีไม่ได้ตราบใดที่ความคิดยังกระโดดเป็นห่วงๆเช่นนี้ต้องพยายามแก้นิสัยอันนี้ให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถฝึกสมาธิขั้นสูงได้จงสังเกตว่าคนที่มีความคิดกระโดดเป็นห่วงๆก็คือคนที่ขาดอำนาจบังคับใจตัวเองอย่างเพียงพอคนที่จะฝึกสมาธิในขั้นสูงได้นั้นโดยปกติแล้วจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจบังคับใจตัวเองอย่างเพียงพอทีเดียวซึ่งอำนาจที่ว่านี้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเข้าสมาธิได้สูงเพียงนั้นสี่จะต้องเป็นคนที่มีความคิดละเอียดสุขุมคุณสมบัติอันนี้อันที่จริงก็ได้อธิบายมาแล้วแต่เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพื้นฐานในเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้แยกหัวข้อออกมาเพื่อให้จำง่ายคำว่ามีความคิดละเอียดและสุขุมนั้นหมายความว่าคิดอย่างถี่ถ้วนแยกแยะประเด็นต่างๆออกมาพิจารณาทุกแง่ทุกมุมคนที่เคยเรียนอภิธรรมมาแล้วจะสังเกตได้ว่าคนที่จะสามารถเรียนอภิธรรมเข้าใจได้ดีจำหลักแม่นนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความคิดละเอียดมากความหมายที่แตกต่างกันแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะมองเห็นสำหรับคนที่มีพื้นดังที่กล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีเวลาและโอกาสพอก็สามารถที่จะฝึกถึงขั้นหลับในสมาธิได้และถ้าหากเป็นเด็กซึ่งอยู่ในวัยที่สมองมีความจำดีรู้จักใช้เหตุผลเป็นและไม่มีเรื่องที่ทำให้หนักใจหรือไม่สบายใจก็จะสามารถฝึกสมาธิได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ที่มีอายุมากนั้นถึงแม้สมองจะยังไม่เสื่อมก็มักจะมีความกดดันในทางอารมณ์หรือมีเรื่องที่จะต้องคิดมากสำหรับคนประเภทนี้ถึงแม้จะฝึกสมาธิได้ดีก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะหลับในสมาธิได้เว้นแต่ว่าบุคคลผู้นี้โดยธรรมดาแล้วเป็นคนนอนหลับง่ายพอศีรษะถึงหมอนภายในไม่เกิน10นาทีก็สามารถหลับได้ถ้าหากเป็นคนหลับง่ายเช่นนี้ก็จะสามารถฝึกให้หลับได้เร็วแต่อย่างไรก็ดีผู้ที่จะสามารถหลับได้เร็วจริงๆและหลับได้สนิทหลับได้ลึกนั้นจะต้องเป็นคนที่เคยได้ฌานขั้นสูงมาแล้วในชาติก่อนเรียกว่าเป็นคนมีบารมีในทางนี้มาจึงจะสามารถหลับได้เร็วแต่ก็อย่าลืมว่าถึงแม้จะมีบารมีมากก็จริงแต่ถ้าในชีวิตประจำวันไม่มีพื้นฐานทั้ง4ข้อตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ไม่อาจจะฝึกให้หลับได้เร็วการฝึกอาจจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนมาก่อนก็ได้คือหมายความว่าวิธีใดก็ตามถ้าสามารถจะทำให้จิตสงบมีสติอยู่กับตัวไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ทั้งห้าไม่ครอบงำก็ใช้ได้ทั้งสิ้นแต่สำหรับวิธีที่ข้าพเจ้าชอบใช้ฝึกตัวเองและสอนคนอื่นนั้นคือวิธีอานาปานสติสมาธิซึ่งมีหลักโดยสังเขปดังต่อไปนี้เมื่อได้นั่งในท่าที่สบายซึ่งจะนั่งบนเก้าอี้หรือจะนั่งกับพื้นก็ได้ทั้งนั้นหรือแม้จะนั่งพิงก็ได้ข้อสำคัญพยายามนั่งในท่าที่รู้สึกสบายนั่งได้นานไม่ค่อยเมื่อยและอย่านั่งในท่าที่ก่อให้เกิดความขี้เกียจหรือในท่าที่แสดงถึงความอ่อนแอการนั่งในแบบนี้นิสัยขี้เกียจจะเกิดขึ้นแล้วต่อไปจะทำให้ยุ่งยากเกี่ยวกับการที่จะบังคับใจให้สงบจริงๆและเข้มแข็งซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าสมาธิในขั้นสูงคนที่นั่งสมาธิถ้านั่งอย่างขี้เกียจจะได้ผลช้ามากและตราบใดที่ความรู้สึกขี้เกียจยังมีอยู่ในใจแม้เพียงเล็กน้อยจะเข้าสมาธิขั้นสูงหรือขั้นสงบจริง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากจะเป็นไปได้ก็ควรจะหัดนั่งสมาธิตัวตรงตั้งแต่ระยะแรกทีเดียวถึงแม้ครั้งแรกจะนั่งได้ไม่นานก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกเมื่อยหรือเป็นเหน็บก็ควรจะหัดนั่งโดยใช้เวลาเพียงครั้งละ10นาที15นาทีไปก่อนเมื่อเกิดความเคยชินและสมาธิดีขึ้นก็จะนั่งได้นานขึ้นไปเองอันที่จริงถ้าหากไม่ง่วงมาก่อนและไม่ใช่เป็นคนที่ง่วงนอนง่ายการนอนราบกับพื้นหรือนอนเอนครึ่งตัวก็ใช้ได้เหมือนกันแต่วิธีนี้จะต้องมีครูผู้ฝึกสอนคอยเตือนสติหรือคอยพูดจุงสมาธิจึงจะได้ผลถ้าทำตามลำพังคนเดียวยากที่จะได้ผลเพราะส่วนมากจะหลับกันเสียก่อนแต่ถ้าจะฝึกเพื่อให้นอนหลับสบายไม่ใช่เป็นการหลับในสมาธิเป็นการหลับเพื่อการพักผ่อนสมองและร่างกายก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ดีมากคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการงานหรือจากการใช้สมองควรจะพยายามฝึกโดยวิธีนี้ผู้ที่จะฝึกสมาธิได้ดีจะต้องมีสุขภาพทางร่างกายดีด้วยอาหารไม่ควรจะรับให้อิ่มจนเกินไปแต่ก็ไม่ควรจะให้หิวหรืออ่อนเพลียอากาศไม่ควรจะให้ร้อนหรือหนาวเกินไปสุขภาพทางร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นสถานที่ฝึกสะอาดเรียบร้อยเงียบไม่มีสิ่งรบกวนก็เป็นสิ่งจำเป็นอยู่มากแต่สำหรับในเรื่องนี้ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ควรจะถือให้เป็นกฎตายตัวควรจะพอใจในสิ่งที่เท่าที่พอจะหาได้